Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en af landets stærkeste sportsværter på tv. Hun har for nylig ledt danskerne igennem AM. Inden hun dedikerede sig til sporten, så var hun radiovært på P3, og i dag har hun en datter med sin kone Katrine. Hun har egentlig altid troet, at hun var til mænd, inden hun mødte en helt særlig pige, der åbnede hendes verden, men også endte med at knuse hendes hjerte. Velkommen til dig, Signe Vadegaard. Tak skal du have, Maria. Inden vi går i gang med den historie, ja. Så vil jeg jo lige skrive dit CV sammen med dig, dit kærligheds-CV. Mm-hmm. Det er det, der ikke er på LinkedIn. Lige præcis. Ja, det findes kun her i programmet. Yes, check. Så Signe, hvor mange gange har du været forelsket? Jamen, jeg vil tro, at vi er ude i sådan, hvis vi taler full-blown forelskelser. Ja. Altså dem der efter, man er helt lille, for der har jeg også været forelsket. Men jeg synes ikke rigtigt, de tæller med. Børnehaven og sådan noget. Ja, ja. Der var mange. Fem, jeg tror det er fem. Voksne forelskelser. Voksne, store forelskelser. Ja, og der er jo også grader i dem, ja. Hvor jeg tænker, at nogle har været større end andre. Men, men jo, fem. Hvor mange af dem har så været kærester? Fire. Fire kærester? Mm. Har du haft nogle kærester, du ikke har været forelsket i? Ja. Så hvor mange kærester i alt? Det ved jeg ikke. Den der tid, hvor man dater, hvor man ikke helt definerer sit forhold, men man... Hvor man har datet i lang tid, og ikke ser andre, men man har ikke helt fået titel på. Ja. Yeah. Okay, så fire rigtige kærester, som du var forelsket i. Yes. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Tre gange har jeg slået op med en kæreste. Og der er faktisk en af kæresterne, altså en af de fire, som også slår op med mig. Okay, så der er det, så der er ligesom et forhold, hvor I slår op begge to, skiftevis. Ja, vi kunne ikke helt finde ud af det tydeligvis. Og så ud over det, så har du slået op to yderligere gange? Ja. Så du har aldrig prøvet det der klassiske, det kom som et chok, jeg var så forelsket, jeg ville det, jeg helt vildt gerne, og nu blev jeg bare for let? Nej, ikke sådan helt i den klassiske forstand har jeg nok ikke prøvet det. Men jeg synes jo godt, man kan få sit hjerte knust, selvom det er en selv, der går. Hvor mange gange har du så fået dit hjerte knust? Det har jeg fået to gange. To vidt forskellige forhold, hvor det ene var dramatisk, og det andet knuste hjerte, det er det, vi skal tale om i dag. Ja. Og hvad var det for en måde, hvis det ene var dramatisk? Var det her så sådan lidt mere udramatisk? Ja, fordi store dele af vores forhold, faktisk nærmest hele vores forhold, var det modsatte er dramatisk. Det var meget harmonisk og dejligt og nemt. Brudet blev selvfølgelig dramatisk til sidst, fordi det er et brud vel altid i en eller anden grad, men vi glemte lidt at snakke sammen og kommunikere. Selvom det var en stor kærlighed. Og så gik der lidt tid, før det gik op for mig, at mit hjerte var knust. Var du bange for både den ene gang og den anden, at du aldrig ville blive glad igen? Jeg har aldrig siddet med den følelse af, at det her, det er min sidste chance for at blive elsket og elske nogen og være glad i et forhold. Jeg har faktisk altid haft en eller anden tro på, at jeg nok skulle komme op på hesten igen og komme videre med mit liv. Hvorfor tror du, det har været? Altså, er det fordi, du har erfaring med, at alt bliver altid godt igen? Eller hvad sådan, der er jo rigtig mange, der sidder her og er sådan her, ja, det føles virkelig som om, det bliver ikke godt for mig nu. Altså, det var det. Mm. Jeg tror bare, det hænger sammen med den måde, jeg er vokset op på og opdraget på, og den måde, jeg er på, er meget pragmatisk. menneske. Realist, tror jeg også, man vil kalde mig. Mm. Og jeg er ikke den store romantiker. Eller det var jeg i hvert fald ikke. Jeg er nok blevet det lidt mere med årene. Men det er dejligt, det går den vej. Ja, det kan også ske, at man kan blive mere sådan, gå op i Valentine's Day, den slags, som jeg forsvoret, jeg aldrig skulle. Altså, det ved jeg. Altså, det er svært at forklare, hvorfor at det hænger sammen sådan, men jeg har bare altid tænkt, at jeg skulle nok komme videre, jeg skulle nok komme ovenpå igen. Mm. Og er du blevet glad i dag? Bundlykkelig. Gift, og meget glad. Ej, hvor dejligt. Ja. Og i dag, der er du jo sammen med Katrine. Hvor længe har I været gift? Vi har været gift siden 18. Og nu har vi så fået Luca. Jeres lille datter. Ja. Ja, så huhej, hvor det går. Ja, det er for vildt. Ja, det er for vildt. Lad os gå tilbage til den her tid. Ja. Og jeg vil gerne ligesom starte faktisk lidt før forholdet. Og lige sådan gå tilbage til, at du møder den her pige og begynder at tænke på, om du har følelser for hende. Fordi indtil da, der så vidt jeg har forstået, så har du kun været kærester med mænd. Ja. Og jeg er mega sådan nysgerrig på, hvordan det føles at være i den der overgang, hvor man begynder at opdage nogle nye følelser, som jeg tror ligger i de fleste af os på en eller anden måde, men som mange aldrig handler på, eller så forsvinder de igen. Mm. Og hvor de for dig må bare være blevet stærkere og stærkere. Hvis jeg bedst skal beskrive, hvordan det føles, så var det, at min hjerne var ved at eksplodere, og min krop kunne ikke kapere. Der var ikke plads nok i min krop til de følelser, jeg sådan følte, og det var meget overvældende. Altså det der med lige pludselig at blive forelsket i en kvinde. Fordi jeg havde, jeg havde tænkt tanken. Jeg har spillet fodbold hele mit liv. Det er jo ikke fordi, at det er fjern for mig, at kvinder kan være sammen med kvinder. Og jeg havde sådan virkelig tænkt, fordi mange af mine holdkammerater var lesbiske. Nå, men er det også noget for mig? Skal jeg også? Er det, altså, det ved jeg ikke. Jeg var bare meget åben for, at det også kunne være en mulighed. Men det var, der var aldrig noget. Der var lige nogen, som gjorde noget ved mig på den måde. Så det tænkte jeg bare, nå, men det er jeg ikke. Så er jeg nok hetero. Ja. Men gjorde mændene noget ved dig på den måde? Ja, ja. Og det gør de jo også stadig. Altså, jeg synes jo ikke, jeg er sådan eksklusivt noget. Nej. Nu er jeg bare gift, så er jeg eksklusivt til Katrine. men mændene gjorde en masse ved mig. men jeg tror bare, jeg havde parkeret den. Ja. Så det er også derfor, at da det så sker for mig, der er det en ret sen alder. Altså jeg er sådan noget 26-27-ish, da jeg første gang er sammen med en pige. Og før kvinde. Du er sammen med hende, hvordan kan du så mærke det? Altså begynder I at flirte? Er der sådan, ja, ja. Altså jeg tænker også sådan, jeg vil være så forvirret over sådan, er det her en flirt, og hvordan er det samme med pige? Altså, ja. Er det sådan, føles det på samme måde? Er det samme med land, som jeg kender med mænd? Eller er det noget andet? Flirten er fuldstændig den samme, synes jeg. Altså, det der med at sådan danse rundt om den varme grød og tage tilløb til at ses mere og mere. Og de der følelser, man får, når det hele er nyt og spændende, men man har ikke lavet noget endnu, så man ved i princippet ikke rigtigt om den anden. Har det på samme måde. Altså alle de der ting, fuldstændig det samme. Men det var jo et ekstra lag for mig, fordi jeg skulle også finde ud af, vil jeg det her? Og det fandt jeg hurtigt ud af. Det vil jeg gerne. Men jeg skulle også lige, fordi jeg netop havde parkeret den på et tidspunkt, den der tanke om at være sammen med kvinder, så skulle jeg også lige acceptere måske et stort ord, men jeg skulle lige sådan se mig selv i spejlet og sådan, okay, er det det, vi gør? Ja, det er det, vi gør. Hvorfor det? Fordi det er bare kæmpe. Det er kæmpe, uanset at jeg ser mig selv som værende åben og tolerant, så er det bare et kæmpe skridt. En ting er at se andre og acceptere dem fuldt ud som, altså, de er jo bare mennesker. Vi er jo bare mennesker, ikke også? Mm. Men når du selv står i det, så skal du lige have dig selv med på en eller anden måde. Det er bare, det er jo, følelserne er de samme, men der er meget omkringliggende, som er noget andet. Altså, var det sådan nogle overvejelser omkring, hvad vil andre tænke? Bliver mit liv nu sværere? Hvad med børn? Altså, er det alt sådan noget der, du tænker? Eller? Ja, fuldstændig. Hvordan vil vennerne reagere? Hvordan vil min familie reagere? Hvordan? Ja, præcis. Hvad med børn? Og selvfølgelig vidste jeg godt, at det kan man godt. Men det er jo bare en anden måde at gøre tingene på, end jeg måske havde forestillet mig, at de skulle foregå på. Mm. Så der er bare, jeg ved ikke, overvindelse er for stort et ord, men der var i hvert fald lige sådan et øjeblik, hvor jeg skulle have mig selv med på en eller anden måde. Fordi jeg kunne også bare have sagt, det gider jeg ikke, det der, og så hook op med en ny fyr, og så blive glad i det. Det kunne jeg sagtens have gjort. Ja. Men jeg var jo blevet forelsket i hende her, viste det sig. Så det kunne jeg jo ikke bare gå væk fra. Nej, det var en for stærk følelse alligevel. Præcis. Snakkede du med hende og brugte ligesom hende i din tvivl og din overvejelse og din sådan, wow, det her det er altså første gang for mig, så du må lige hjælpe mig det med det? Det var ikke så eksplicit, og det var meget, jeg vidste godt, hun var til piger, så på den måde havde jeg en ro i, at hun nok skulle føre mig igennem det på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, jeg var den her newbie, og jeg kan vise sådan, tage alle aspekter af det virkelig sådan, show me. Ja. Så det var roligt i, men op til vi ligesom bliver kærester, der er det meget, den der fløt. Og, altså, jeg husker det tydeligt, at vi har altså sådan en alenlang messenger-tråd med ligegyldigheder dybest set, mens vi begge to er på arbejde. Men du ved, det var jo det mest spændende i hele verden at få beskeder fra hende på det tidspunkt. Mm. Altså helt klassisk fløte og... Jeg husker første gang, vi holder i hånden. Det var en magisk følelse. Det var sådan på bagsædet af en taxa. Og jeg var faktisk sådan, apropos de der tanker, man kan have om, sådan nu finder jeg sammen med en kvinde. Jeg var lidt nervøs, fordi jeg har hørt historier om homoseksuelle par og taxachauffører, eller whatever det måtte være, som ikke har været så fede. Sådan diskriminationshistorier. Så den sad lidt i baghovedet på mig, men det skulle ikke stoppe mig. Og sådan tror jeg, det har været i meget af vores forhold, og generelt, når jeg er sammen med kvinder, at jeg ved godt, at der sker ting, men det skal ikke stoppe mig. Jeg vil gerne leve mit liv. Altså, jeg tror, at jeg personligt, og det kan jo sagtens være, at du ikke havde samme frygt, men jeg vil nok tænke, lidt ligesom da jeg var teenager og skulle være sammen med en dreng for første gang, og have det sådan, kan jeg overhovedet finde ud af det her? Det kunne jeg heller ikke. Altså også seksuelt og sådan noget, ikke? Jeg kunne heller ikke finde ud af det. Jeg var enormt interesseret i at lære, men jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg er meget taknemmelig for den tålmodighed, der kom min vej. Det er jo den der teenage-energi, ikke? Ja, sådan, hvordan rører man... Ja, man er jo bare ny, altså det er jo helt ved nyt. Ved den her krop, præcis. Og hvad er dejligt for dig? Og... Ja. Og det kan man jo sige, det er jo individuelt, uanset køn, hvad der er dejligt for folk. Det er jo forskelligt. Ja. Men jeg tænker alligevel, at man har nogle tricks, når man ligesom har været sammen med en række mænd, som er sådan, det kan de fleste være med på. Ja. Og der er man helt grøn, når man starter forfra med et nyt køn. Jo, men det er sandt, og jeg var meget, uden det bliver for eksplicit, den der tog imod en masse kærlighed til at starte med, før jeg ligesom kunne finde ud af. Før du kastede dig ud i den verden. Ja. Ja. Ej, men det kan jeg bare i hvert fald virkelig forestille mig, at jeg selv ville være, altså sådan komme ind sådan helt selvtillidsløs, som man jo ikke gør på samme måde, når man har været sammen med en masse andre. Jamen, der er masser skridt op til selve akten, når det er sex, vi taler om, som er det samme, som er hold i hånd, altså og inden det er fløte, hold i hånd, sådan berøring og kys. Altså, det er jo den eneste forskel, er, at det er kys, hvor der ikke er skægstube. Ja. Så det bløder, men ellers så er det jo, altså, alle de der ting, fuldstændig identisk. Ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, synes ca. 60% af de danskere, der er i et parforhold, at der er ubalance i forhold til, hvem der har mest eller oftest lyst til sex. Og i forhold til orgasmer bliver langt flere homoseksuelle end biseksuelle kvinder seksuelt tilfredsstillet sammenlignet med de heteroseksuelle kvinder. Homo, bi og heteroseksuelle mænd er lige tilfredsstillet orgasme-wise. Det er det, man kalder orgasmekløften. Så bliver I kærester. Altså, er det hende, der spørger, eller når hun har sådan lidt mere bukserne på end dig? Eller? Jeg tror bare, vi endte med at hænge altså, sådan ud hele tiden. Ja. Så så? Jeg kan ikke huske, der var sådan en italesættelse. Er vi så kærester nu, eller vil du være min kæreste, eller hvordan man nu kan finde ud af det? Men det var i hvert fald tydeligt for os begge to ret hurtigt, at det her var fedt, og at vi ikke havde lyst til at se andre, og vi var også hurtigt ude at rejse sammen. Og på det tidspunkt har jeg jo ikke sagt noget til mine, og måske venner, men min familie. Var det bare en meget ny veninde, jeg skulle ud og rejse med. Og det tror jeg da også, de synes var lidt mærkeligt. Og så da jeg fortalte dem det, så gav det hele jo meget mere mening. Ja, hvordan så folk sig imod det, når du havde været sådan lige, i hvert fald lige overvejet, hvordan det ville blive taget imod? Jamen altså, mine venner var, ja det var også derfor, de er mine venner, kæmpe cool. Ja. Altså det var nærmest et non-issue. Det var som om, de ikke rigtig havde brug for at snakke om det. Havde du brug for at snakke om det? Ja, jeg havde nok lidt mere brug for at snakke om det, end de havde. På den gode måde. Og min familie, det var også en større ting at fortælle det til sin familie på en eller anden måde. Ja. Fordi der er jo sådan indbygget, når jeg har hørt fra andre, og hvad man ellers har set i serier og film og sådan noget. Der kan godt være en indbygget frygt for, at det ikke bliver taget vel imod. Ja. Det er jo desværre stadig en ting i dag. Men, ja. Men det blev taget så fint imod. Så det var bare sådan en sten, der faldt fra hjertet, og så kunne jeg ånde ud, ja, og fortælle, hvor vildt forelsket jeg var. Og de var lige så interesserede i at høre om, hvem hun var, som havde det været en fyr. Hvordan er jeres forhold så? Det er mega fedt. Vi har de samme interesser, og vi er et par på det tidspunkt, som bare gider at lave ting sammen, og om det så er at gå til koncert sammen, eller ud at spise, eller altså alle de der fede, spændende ting, eller om det bare er chill derhjemme og lave mellemdårlig mad sammen, fordi der er ingen af os, der er de store kokke, eller se fodbold, eller hvad det måtte være, så havde vi det bare fedt sammen. Så det var meget nemt. Ja, så altså sådan i princippet bare meget ukompliceret, altså hvor I ikke, der, det lyder ikke som om, at der er de store diskussioner eller skænderier eller nej, overhovedet ikke. Clashes. Nej, der er ingenting. Altså, og sådan foregår det i årevis. Altså, hvor lang tid er I sammen? Vi er sammen i 4-5 år. Jeg synes også, det er virkelig vildt. Altså, jeg tror måske sådan ret unikt, det der med at gå fra et køn til det andet, og så den første person, man møder, være kærester i 5 år. Ja, og altså, jeg har klart fornemmelsen af, at vi skal være sammen for altid. Ja. Og det tror jeg da også, hun har. Ja. Så, hvad skal jeg sige, bagklogskabens lys, så jeg er da glad for nu, når det nu er, at jeg er sammen med en kvinde for første gang, at jeg også, og sådan tror jeg, de fleste vil have det, prøver at være sammen med en anden kvinde. Fordi det er jo lidt ligesom, hvis man finder sin kæreste i, det ved jeg ikke, 7. klasse, og så er man bare sammen for evigt, så tror jeg, der er en lille del af en, der tænker, hvad er der ellers derude? Ja. Og det er jo bare totalt egoistisk, nysgerrigt. Men også men meget ægte. Naturligt. Ja, ja, det tror jeg. Ja, og på den måde er der jo alligevel sådan lidt forskel på køn, altså for dig, fordi det er jo ikke, fordi du føler sådan, nej, men jeg har jo været sammen med de her mænd, alle dem, jeg nu har lyst til, og så er hun bare ligesom endnu et menneske i rækken. Mm. Altså, så laver du alligevel en opdeling, som er sådan, men jeg har kun været sammen med én kvinde. Ja, jeg tror i hvert fald bare, at, og det har jeg også snakket med nogle af mine veninder om, som har været i samme båd, eller er i samme båd, at der, det er meget naturligt, at der er en eller anden nysgerrighed. Ja. Og altså, ja, den kan man jo blive ved med at have, fordi altså, der er altid et nyt menneske, der står og venter, hvis det er det, man vil. Og på et eller andet tidspunkt er man jo nødt til at finde ro i det, man er i. Der er jo også forskning, der bare viser, at vi alle sammen altså, ligger sådan et eller andet sted på spektret af, af sådan mellem det ene og det andet. Men at det der sådan 1000% heteroseksuel eller 1000% lesbisk eller bøsse, sådan, det findes ikke. Nej, det tror jeg i hvert fald. Altså, der er selvfølgelig nogle få, der nok vil sige, at de er 1000% det ene eller det andet. Men for mit eget vedkommende, så er det meget i midten og meget, hvad skal man sige, flydende. Men hvordan er det så, altså, hvornår er det begynder at gå galt? Og hvorfor begynder det at gå galt? Fordi indtil videre har du jo bare fortalt, hvor sindssygt dejligt det er, og soulmate-følelsen og kæmpe forelskelse og du kan ikke gøre noget op imod det, du bliver nødt til at forfølge det, og I har det bare godt og ukompliceret og uden at skændes. Ja. Der går de der år, hvor det bare er godt, og jeg er i slutningen af 20'erne på det her tidspunkt, og begynder også at finde ud af, hvad resten af mit liv skal indeholde, og hvad jeg synes, det skal byde på, og det er jo den klassiske snak, når man er kærester med nogen. Skal vi have børn? Skal vi ikke have børn? Hvad skal fremtiden være for os? Og der tror jeg ikke, vi var helt på bølgelængde. Og faktisk var vi virkelig dårlige til at snakke om det. Børn eller ikke børn. Og den snak var helt vildt svær for os at tage. Jeg ved ikke, altså det er svært at sige nu, ja, hvorfor, men jeg virkelig ønsker, vi havde været bedre til det. Så hvad er det ligesom sådan, hvad er det, der går galt i den snak? Er det bare fordi, I finder ud af, at I er helt uenige? Altså er I vil to vidt forskellige ting, og ikke ved, hvordan I skal mødes? Det første var bare at have snakken, der var enormt svært. Altså der stødte vi panden mod muren, ja, rigtig mange gange, og det kan jo lyde helt vildt latterligt, at vi ikke kan have den snak, men jeg tror, i hvert fald for min kærestes vedkommende, at hun var rigtig glad for det, vi havde. Ja. Altså det føltes som om, at hun gerne ville blive det. Og jeg ville gerne måske videre derfra, altså med hende, men der skulle også ske noget mere, og at vi skulle bygge mere på, og vi skulle udvikle os, og jeg tror på det tidspunkt, jeg begynder at indse, og det har jeg ellers tænkt et stykke tid, at jeg ikke ville, men jeg vil nok gerne have børn. Ja. Og venner omkring os begynder at få børn på det her tidspunkt. Nogle har det allerede, og det er sådan en naturlig snak, vi i hvert fald er nødt til at have, og den spænder bare ben for os, når vi har den, eller når vi prøver at have den. Og så, fordi vi begge to er sådan en type, der i stedet for at tage konfrontationen, selvom det er hårdt, så trækker vi os, og det gør vi begge to, og så trækker vi os så tilstrækkeligt, at vi egentlig finder en eller anden ro i, at nå okay, det snakker vi ikke om, men jeg synes også, at vores forhold led et knæk efter det. Og det blev, jeg vil ikke sige kedeligt, men det blev bare ikke det samme. Og jeg tror ikke, jeg så på det tidspunkt, hvor alvorligt det egentlig var. Det var ligesom om, så gik vores forhold sin stille gang efter det. Det gik lidt i tu hele tiden. Lige så stille og roligt. Var det den der følelse af, at luften bare sådan lidt er tyk-agtig, at der er en eller anden elefant i rummet, som, altså sådan den der følelse af, når der er noget, som sådan, vi ved, vi skal snakke om det her, men vi snakker ikke om det, at så er det nærmest det eneste, man kan tænke på også. Den var der periodevis, men jeg tror, vi begge to var gode til at parkere den, fordi vi elskede hinanden, og vi ville stadig gerne hinanden. Så den skulle også parkeres, fordi vi kunne åbenbart ikke løse den, snakken, eller problemet, eller dilemmaet, eller hvad vi nu skal kalde det. Og så var vi nødt til bare at være i det, i stedet for hele tiden, altså have den op i baghovedet, forstår du? Ja. Fordi hvis jeg hele tiden havde den op i baghovedet, så ville jeg ikke kunne. Nej, og det tænker jeg, at jeg ville have. Altså, hvis jeg først havde fundet ud af, og min kæreste vil ikke have børn, altså, vi har været sammen i flere år, jeg vil have børn, ja, sådan, så tror jeg nærmest, det ville blive en besættelse for mig. Ja, men det, og det er jo mange af de her ting, vi sidder og snakker om nu, er jo også først noget, jeg har fundet ud af i efterfølgende. Fordi mens jeg er i det, der, altså, fordi jeg har jo heller ikke været vokal omkring, da vi finder sammen, at jeg skal have børn. Nej. Det skal du bare vide. Sådan har det jo ikke været. Fordi du selv var i tvivl, da I mødtes? Det har bare ikke fyldt så meget. Nej. Jeg synes også, det er interessant, fordi jeg ved ikke sådan, jeg tænker bare, at det er meget normalt sådan, i starten af parforhold også, altså at snakke og drømme sammen, ja, sådan du ved. Lige afstemme. Ja, sådan for sjov. Ja. Altså du ved, også bare lige forestille sig, ej, når vi sidder helt gamle på vores vingård i Frankrig. Oh, lækker drøm, du har der, Maria. Ja, men altså, så er alt jo muligt. Så har man jo tjent alle penge i verden i den her drøm og sådan noget, ikke? Ja. Og så er det jo sådan, og så kommer vores børn og børnebørn og besøger os. Ej, hvor sjovt. Altså, at man sådan har de der lidt fantasiagtige samtaler, som er en romantisk og ufarlig måde at få sådan lidt snak om alligevel, hvad man gerne vil. Ja, og dem har jeg også haft med Katrine, som jeg er gift med nu. Altså sådan, føler jeg 3 sekunder inde i vores forhold. Ja. Jeg kan bare ikke huske, at vi havde dem. Altså, jeg kan ikke huske, at der var, altså, så var det i hvert fald ikke det, det handlede om. Nej. Så var det nogle andre ting, som ej, så sidder vi og ser fodbold, og jamen, hun var... der er ikke nogen børn. Og... ja, men prøv at høre, hun var den største fodboldfan, og hun var så ambitiøs på mine vegne. Og altså, det jeg så er endt med at lave, ja. Hvis, altså, det var det, hun heppede på hele vejen, så... Var det hende, der fik dig til at skulle blive fodboldværd? Ja, det var det. Jeg kan godt engang imellem tænke på, at hun må have syntes, det var lidt sjovt, at det var der, jeg endte. I er i den her situation, hvor I har prøvet at tage den her snak nogle gange. Det bliver for mærkeligt hver gang. I kan ikke rigtig mødes. Mm. Og I er konfliktsky begge to, og nu lever I bare sådan lidt bevidst i et forhold, som ikke længere er godt, men... Ja, og jeg tror ikke, vi ved, hvor lidt godt det er. Hvorfor? Fordi vi er stadig venner, og vi er stadig, altså der er stadig en kærlighed. Det er bare ikke den samme kærlighed, og det bliver også, altså det bliver også mere sådan hverdagstrummerum og mindre sexliv og mere. Altså det sker jo i mange forhold, hvor man tænker, om det er en periode, vi skal igennem, og så kommer vi ud på den anden side. Og, det bliver bare mere, for nu at bruge et populært udtryk, lav på steg. Ja. Men jeg tror helt klart begge, vi tænker, det kommer vi ud fra. Indtil bare, der sker jo så bare noget på et tidspunkt, hvor jeg i hvert fald har svært ved at komme tilbage fra det. Altså, hvor jeg føler, at nu er vi så langt ude, at nu kan jeg ikke se for mig selv en vej ud af det. Altså, hvor det her ender lykkeligt. Og det kommer jo sådan snigende. Jeg vil ønske, at vi havde haft... Igen de der infamøse snakke. Man ville ønske, at vi sådan havde taget den med i opløbet. Ja. Kan du huske sådan øjeblikket eller følelsen af at tænke, gud, det er slut? Vi bor sammen jo i alt det her, selvfølgelig. Når man har været sammen så længe, bor man typisk sammen. Men hun er hjemme hos sine forældre, og jeg skal hente hende i lufthavnen. Og der kan jeg huske på køreturen derud, at jeg ved i mig selv, at det er slut. Og jeg skal ud og hente hende, og jeg ved, hun bliver glad for at se mig. Og jeg skal fortælle noget, når vi kommer hjem, som hun bliver rigtig ked af. Så det, der havde jeg i hvert fald sådan en tydelig plan for, det her, det kommer til at ske, og det kommer til at ske i dag. Så vidste du, at du ville slå op der? Ja. Ja, det var mærkeligt at køre derude, ikke? Fordi alle, når de sådan skal ud og hente deres kæreste ud i lufthavnen, der er det jo sådan... Er det virkelig den omvendte flag energi? Flag og balloner. Ja, og præcis. Jeg elsker dig skilte, og hvad har vi? Ja. Ja, det var meget mærkeligt. Hvad gjorde du så? Så kommer du ud til lufthavnen, og hvordan sådan foregår den her dag så, hvis du ender med at slå op der? Det gør jeg. Jamen, vi kører hjem sammen, og så tager jeg hul på snakken. Og det er jo sådan en snak, som ikke bare tager en halv time, og så er det overstået. Det er jo sådan en, der varer flere uger. Så snakken starter den dag, ja, hvor I snakker i flere uger derefter? Det kan også have været, at det var en måned. Det kan have været, at det var en uge. Jeg ved, altså, det føles som lang tid. Ja. Hvor vi prøver at finde ud af, hvor gik den så galt? Fordi jeg tror ikke nødvendigvis, hun er enig i, at det skal stoppe på det tidspunkt, men jeg kan ikke se en vej ud af det. Altså, jeg føler i hvert fald ikke, at jeg har mere at give af. Og er det stadig børnekonflikten primært, hvor du er sådan, det kan jeg ikke løse? Ja, den lå jo i hvert fald i mit baghoved, men så det, der så er sket i den mellemliggende periode, er jo også, at vi er kommet længere og længere væk fra hinanden, og vi har kommunikeret mindre og mindre, og forholdet er bare sådan gradvist blevet mindre det, som det var engang. Så der er også, altså, jeg følte mig drænet. Jeg følte mig helt drænet. For kærlighed og for overskud og altså ret, jeg var også pist træt af hende. Altså jeg var pist træt af, fordi jeg følte også, at det var jo ikke hendes skyld, vi var to i det her forhold, men jeg havde også noget vrede, jeg skulle sådan placere et eller andet sted, og det blev placeret på hende. Det tror jeg var nødt til for at få det til at hænge sammen, det hele. Så i den her samtale, som ligesom bare fortsætter og altså, hvordan reagerer I hver især? Og er der nogen af jer, der er sådan super kede af det og græder? Er der nogen af jer, der er mega sure på hinanden? Altså, skændes I, råber I, græder I? Trækker I jer væk? Er I apatisk? Eller hvordan sådan håndterer I det? Jeg kan ikke huske, at vi råbte og skreg og skændtes, fordi det har jo bare ikke været naturen i vores forhold. Men der var mange tårer Og der var også nogle snakke, hvor jeg faktisk lærer noget om hende, som jeg aldrig har vidst, som også forklarer noget i forhold til, hvad der måske gik galt. Og der var jeg jo enormt ked af, at det kom der. Fordi jeg føler i hvert fald, at havde jeg vidst det før, så havde der i hvert fald... Så havde du kunne forstå hende bedre. Præcis. Det var alt for sent, at det kom. Og, prøver hun at vende dig tilbage? Ja. Og det var også en mærkelig situation, for vi bor sammen. Og det er jo svært, når man går fra hinanden lige og sådan rykker fra den ene dag til den anden. Der hjælper det københavnske boligmarked ikke synderligt, vel? Det er skidesvært at finde lejlighed. Men og det er slet ikke, når ens familie kommer fra Odense og sådan noget. Og hendes familie var også langt væk. Men det, der har man jo nogle gode venner hver især. Mm. Så det løser man jo. Og vores lejlighed havde to værelser, så det, i en lang periode, der sov vi på hvert vores værelse. Og mødtes ud i køkkenet, eller... Det lyder altså helt forfærdeligt. Jamen, det var også altså, frygtelig hårdt for os begge to. Og nok også værre for hende, fordi det var mig, der ligesom havde trukket stikket. Var det så sådan noget med at ligge og... Altså, jeg ved bare med mig selv. Jeg ville græde om natten. Jeg ville græde hele tiden. Og så ville jeg have et svagt øjeblik, hvor jeg ikke kunne sove. Så ville jeg gå ind til den anden og være sådan her... Må jeg ikke nok sove her? Nej, det var pissehårdt. Ja. Det var pissehårdt. Og det var pissehårdt for os begge to. Og der var øjeblikke, hvor... hvad skal man sige? Hvor man var mindre viljestærk end i andre øjeblikke. Men der sker faktisk noget... Altså sådan... Noget, der i hvert fald gør, at hun forstår, at det er slut. Og det kommer til at lyde helt vildt latterligt. Jeg fremstår ikke særlig godt, når jeg fortæller det her. Men... Jeg og mine kollegaer er til en prisuddeling. Vi er til Zulu Awards. Jeg laver Godmorgen P3 på det her tidspunkt. Mm. Og vi er nomineret og, altså for sådan noget årets radioprogram. Og så ender vi med at vinde. Og det er jo sådan en aften, hvor... Ja, i hvert fald for mit vedkommende, jeg var i dyb, dyb sorg på det her tidspunkt. Og her er jeg ude med kollegaerne, og jeg havde bare brug for at slå alt fra. Så jeg drak mig jo altså kæmpe i hegnet. Og havde en altså voldsom fest. Jeg rendte rundt med den der skide pris hele aftenen, og var helt hjernedød latterlig sikkert. Men jeg sender en sms til en af mine gode venner, lige så snart vi har vundet den. Vi vandt. Og det er jo ikke sådan noget, der bliver sendt live, så det er ikke noget, man kan se, mens det sker. Det bliver først sendt senere. Men jeg sender den her sms ud med, at vi vandt. Og det ligger han så på sin Insta-story, tror jeg det var. Og der ser min ekskæreste det. Som du stadig bor med. Så, ja. Og jeg tror, det går op for hende i det øjeblik, at det, at jeg ikke skriver til hende, at vi vandt, fordi hun har været en del af det hele. Altså sådan, hvad skal man sige? Hun har været min største fan i alt, hvad jeg har lavet. Mm. Og jeg har ikke lyst til eller brug for at delagtiggøre hende i, at vi vandt. Det har hun i hvert fald sagt efterfølgende. Der gik det op for hende, at det var slut. Ja, det er også hardcore. Ja, det er hardcore. Hvis du føler, tiden går, alle finder deres store kærlighed, og imens er du bare den eneste tilbage, der ikke lige er der endnu, så er det heldigvis ikke rigtigt. Danskerne finder senere og senere sammen med den person, de vil giftes med. Flere og flere er singler, og i 2012 var den ældste brud 92 år. Det er aldrig for sent at finde kærligheden. Og indtil du finder den, så skal du bare huske på, at alt bliver godt igen. Hvornår er det så endegyldigt slut? Altså, hvornår flytter du ud, eller hun gør, og hun ligesom ud. Siger farvel? Ja. Ja, hun flytter ud. Hun finder en lejlighed. Det går et par måneder. Det er virkelig lang tid at bo med sin ekskæreste. Hvordan har I kunne holde det ud? Det var også svært. Det var pisse svært. Og så ser vi ikke hinanden mere. Sindssygt. Så det har været sådan helt clean cut. Ja. Altså efter du flyttede ud. Mm. Eller efter I flyttede fra hinanden. Ja. Jamen, det tror jeg, vi begge to havde brug for, fordi... Det var et forhold, hvor vi troede, vi skulle være sammen for evigt, og vi sluttede ikke godt. Det er svært at være venner efter det. Altså, vi taler jo om sådan her i podcasten og i den bog, jeg også har skrevet om sådan faserne i kærestesorg, som at først så er der chokfasen, hvor man lidt benægter, hvad det er, der er sket og ikke helt forstår det. Og så er der sorgfasen, hvor man bare er helt vildt ked af det. Og så er der bearbejdelse, hvor man begynder lidt at tænke over, hvad var det, der gik galt? Hvad vil jeg måske gerne have næste gang? Hvor skal jeg hen? Hvad kan jeg lære? Og så er der til sidst styrkefasen, hvor man er sådan, okay, nu er jeg faktisk et godt sted, og det skal nok blive godt igen. Mm. Hvordan vil du beskrive din kærestesorgsproces herefter? For en del af din kærestesorgsproces har jo været i den lejlighed, hvor I boede sammen. Ja, ja, den var jo, man kan sige, undervejs i forholdet. Ja. Starter den der kærestesorgsproces. I hvert fald, når du tager mig igennem faserne, så kan jeg i hvert fald rente, okay, den havde jeg, mens vi var sammen. Ja, hvordan vil du prøve sådan at placere dem lidt? Ja. Hvad for nogen du føler, du var igennem, og om du var igennem noget helt andet? Altså, da det slutter, og vi også fysisk rykker fra hinanden, det tror jeg er sandt for både hende og jeg, der havde vi brug for dybest set komme ud og være sammen med nogle andre mennesker. Og altså, drukne vores sorger, som vi begge to var dybt i. Det pudsige af det hele er, at det menneske, hun møder, tror jeg, som det første, efter vi sluttede, er hun sammen med i dag og har barn med. Nej, hvor vildt. Ja. Også meget fint på en eller anden måde. Ja, helt vildt, fordi så giver det også sådan lidt mening, at det blev nødt til at slutte der. Fordi tænk, hvis hun havde haft en kæreste, da hun mødte den her person, ikke? Mm. Jo. Sådan gik det ikke for mig. Jeg så nogle forskellige og blev også kærester med en af dem, jeg så. En pige eller en dreng? Jeg blev kærester med en pige efter. Men der må jeg nok også erkende, at jeg ikke helt var et sted, hvor jeg var klar til det. Det troede jeg, at jeg var. Og det var hende og jeg, der gik fra hinanden. Ja. Begge to. Ja. Af forskellige omgange. Så sådan, hvis vi siger, den kærestesorg, som du var i, inden du overhovedet slog op, da du gik og overvejede det, var det ligesom sådan din sovefase-agtig, hvor du bare var ked af det, eller hvordan sådan, hvordan havde du det i de her forskellige tider før, og så imens I boede sammen, og så selvfølgelig efter? Jeg var ked af det undervejs i forhold der i slutningen. Og så tror jeg, jeg slukker for en knap, som hedder det forhold, og kaster mig hovedkuls ud i andre ting og andre mennesker. Og der er jeg ikke ked af det, føler jeg på det tidspunkt. Der er jeg festlig og udad til glad i hvert fald. Men jeg kan se nu på den anden side af det hele, at jeg var alt for hurtigt videre. Altså også i et forhold. Jeg var alt for hurtigt videre i et forhold. Og bearbejdningen, den startede sådan, hvad skal man sige, da jeg rører i det andet forhold. Der begynder jeg at bearbejde det, som jeg havde været i mange år. Og det skal jeg jo sådan lidt for åben skærm, hvor jeg lige vil sige. Altså det kan min nye jo også følge lidt med i, og det har jo ikke været fedt. Hvordan gør du det? Jeg tror, jeg begynder sådan at sammenligne de to forhold. Hvilket jo også er frygteligt. Ja. Fordi to vidt forskellige forhold. Og to fantastiske mennesker, men de kunne ikke være mere forskellige. Det kunne de virkelig ikke. Du startede også ud med at sige, at det først gik op for dig sent, at du havde fået knust dit hjerte. Ja. Hvornår er det, at det går op for dig? Jamen, det gør det i det her nye forhold. Men jeg tror bare, jeg havde tænkt, om det var jo mig, der stoppede det, så er det jo ikke mig, der har fået knust mit hjerte, der har været så dejligt pragmatisk, at så er det jo mig, der vil videre. Så kan jeg jo ikke gå rundt og have et knust hjerte. Nej. Men det havde jeg jo. Altså, det kan man så godt have, selvom det er en, der stopper forholdet. Og jeg kunne bare mærke, at jo længere tid der gik, jo mere tænkte jeg på min ekskæreste. Og alle de der tanker, man kan have, når man kommer ud af et forhold, var det det rigtige? Og der er også nogen, der prøver at finde sammen igen efter et stykke tid, fordi de finder ud af, at det måske var en forkert beslutning, og den tanke strejfede mig også. Og, der vidste jeg så, at min eks var videre, så det ville være det værste i hele verden, jeg kunne gøre. At komme og være en idiot og sige, ja. Her er jeg. Så du holdt dig tilbage fra det? Ja, det gjorde jeg. Jeg havde også det her nye menneske, jeg var rigtig glad for, og jeg havde bare ikke bebejdet de følelser, som kom fra det her brud. Og der, altså, man, selvfølgelig kan man komme videre i et nyt forhold med det samme og være glad i det. Det kunne jeg bare ikke der. Det var jeg ikke. Hvornår klar og hvordan til. Kommer du så videre? Det nye forhold, det slutter. Og der kan jeg huske, at der havde jeg sådan en god følelse af, at nu er jeg mig, nu er jeg alene, og det er det bedste for mig lige nu, at være mig selv, og altså stå på mine egne ben, og ikke have brug for en anden for at være okay. Det er sjovt, fordi indtil jeg som 3-24-årig får min sådan første kæreste, der har jeg altid kun haft sådan nogle korte forhold, altså sådan helt korte, man måske ikke engang kalde dem kærester, men bare sådan date. Mm. Så har jeg altid været sådan mig selv og haft det fedt med det. Og så fra jeg får min første kæreste og så til der, hvor vi er nu, der har jeg bare kun haft forhold. Så det er også sådan lige pludselig at skulle ud og, ja, og være mig selv, og det var mærkeligt. Men det var også det rigtige på det tidspunkt, og det havde det godt i. Så det er der, jeg tror, jeg sådan ligesom finder ud af, at nu er jeg ude på den anden side af de to forhold, det var så endt med at blive. Ja, ja, det er sådan lidt dobbelt slags kærestesorg, eller ja, sådan ja, bearbejdelse af det første i det andet, ikke? Ja. Jeg tænker, i forhold til sådan hele det her med at få en kæreste af det andet køn for første gang, at da I går fra hinanden, hvad er sådan dine tanker og følelser omkring, var det en engangs ting, det her, skal jeg nu, bliver jeg nu bare kærester med mænd igen? Mm. Var det kun hende, jeg blev forelsket i, eller ja, det er tror det jeg. Piger generelt? Jeg troede, at det var hende, og så ikke andre kvinder. Ja. Fordi jeg jo netop kun havde været sammen med mænd indtil, og jeg havde ikke haft sådan en åbenbaring, mens jeg var sammen med hende. Nå, kvinder! Nej. Det er det eneste, der du og det andet har været en løgn, og altså sådan havde det ikke. Så jeg tror egentlig, at jeg troede, at det var hende, det var mennesket, jeg var forelsket i, og det handlede ikke om køn. Da det så ligesom slutter, ja, og du kan mærke, nu er jeg videre, og jeg begynder at få det godt igen, og kærestesorgen er bearbejdet, og alle de her ting. Altså, er det stadig kommet som en overraskelse for dig, at det, du er endt op med, også er en kvinde? Eller er der på et tidspunkt, hvor du tænker, ej, det er totalt det, altså den, jeg skal være sammen med for altid på et eller andet tidspunkt, det må da være en pige? Det er ikke kommet som en overraskelse for mig, fordi jeg tror også med den erfaring, jeg har nu, på begge køn, eller hvad man skal sige, så har jeg været fuldstændig åben for, at det kunne være det ene eller det andet. Ja. Men jeg har ikke haft en, jeg tror, det bliver en pige, eller jeg tror, det bliver en, eller en kvinde, eller jeg tror, det bliver en mand. Så møder jeg bare Katrine sådan helt randomly på sådan en eller anden arbejdstur, hvor hun er min arbejdsgiver. Og jeg er en, der kommer ind for at udføre en opgave. Så det var enormt upassende. For helvede da også. Men ja, så var det hende. Så vidste du det var? Ja, det vidste jeg ret hurtigt. Og det er jo ikke fordi, altså, nu, jeg har aldrig været sådan en, der har troet på, at der var én rigtig for mig. Og det tror jeg også er tydeligt igennem vores snak. Altså, jeg har flere kærester, og som jeg også sagde, det forhold, vi har talt om her, det troede jeg jo skulle være det. Så det er ikke sådan the one and only. Nej. Men Katrine er min helt store kærlighed, og det håber jeg, hun bliver ved med at være, til vi dør og ikke er her længere. Men det var lightning in a bottle-agtigt fedt. Jeg er også bare sådan lidt nysgerrig på, fordi så vidt jeg sådan kan huske statistikmæssigt, så er det cirka sådan noget 10%, der er homoseksuelle. Ja, det tror jeg, du er det. At hvor udfylder man den statistik henne? Ja. Jeg har altså ikke fået sådan et spørgeskema, hvor der står, er du det eller det eller det? Jeg tror, du skal spørge cirka 2.000 mennesker, så er du uden for statistisk usikkerhed, ja, okay. Så kan du regne det ud. Men der vil jeg nok tænke, hvis jeg var i den der eksperimenterende fase som dig, hvordan ved man, hvem der er det? Mm. Altså, kan man mærke det med det samme? For jeg vil ikke, jeg kan ikke gå rundt og mærke, hvem der er til piger, eller og hvilke drenge der er til drenge nødvendigvis overhovedet. Er det noget sådan... Kan man, hvordan mærker man, hvordan ved man det? Altså, så man ikke bare flirter med de forkerte? Hvordan ved man, når man har gator? Ja, altså, ja, og findes det, altså? Hvis vi spoler tiden tilbage til mit første forhold med en kvinde, som vi har talt om i dag, så vidste jeg det fra starten, altså, at hun var til piger. Ja. Fordi vi havde en fælles ven. Og det var sådan, eller jeg arbejdede sammen med en, som kendte hende. Ja. Nej, ellers så ved du det jo ikke. Men det er jo det, jeg synes, der er så skønt. Så svært. Ja, og svært, men også skønt ved den her tid, at det ikke nødvendigvis er givet, at nogen er heteroseksuelle. Eller ja. At det, du møder et menneske, og så finder du ud af, om der er en vibe eller en kemi. Og så er det jo de samme spilleregler, som der har været for... dig og alle mulige andre, når ja. I mødte en fyr, hvor man ikke rigtig vidste, hvor er han henne? Og jeg synes, han er spændende. Altså, det er jo det samme, men altså, det kan da godt være, at du ender med at stå og sige, men jeg synes, du er rigtig dejlig, og jeg kunne godt tænke mig noget mere. Og hun så siger, det ser jeg ikke for mig, fordi det er ikke der, jeg er. Så er det jo så, jeg har jo ikke tabt mere end det. Nej. Altså, jeg sagde også til Katrine på den der tur, vi var på. Jeg kan ikke engang, måske var det første aften, vi var ude sammen. Ja. Der sagde jeg sådan ordret til hende, at jeg synes, hun var rigtig spændende, og om hun var åben for at blive charmeret af mig, kan jeg huske, jeg spurgte hende om. Så det var ligesom min måde. Nej, det var virkelig gammeldags, men altså min måde lige at stikke en finger i jorden. Ja. Fordi, altså en ting er, der var det der arbejdsforhold, men så kunne hun nemt sige nej, og så ville jeg også være okay. Ja. Så havde jeg gjort, hvad jeg kunne. Hvad sagde hun så? Så hun blev paf. Så kyssede hun mig senere. Så det var hun. Men det er blevet enormt tilhænger af, bare at sige tingene, i stedet for at gå rundt om den varme grød i flere måneder. Ja. Som der selvfølgelig også kan være noget spændende i, men... Ej, det, sådan tror jeg også, jeg ville have det. Ja. Altså, hvis jeg stod i den situation. Jeg synes, det er svært i forvejen, altså datingmarkedet, og du ved, finde ud af, hvad der er hvad, og hvem der vil hvad, og sådan noget. Men ligesom også at skulle ramme, ja. 10%. Altså sådan. Ja, men altså så i dag, så har vi jo Facebook og Instagram og Snapchat og TikTok, ja. Og alt muligt andet, der er yngre, end jeg har forstand på. Men der kan du lære rigtig meget om mennesker. Altså, så det, det mystiske, det bliver mindre og mindre. Altså, spørg. Sig, hvad du føler. Hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har kærestesorg lige nu? Altså for det første, så føler jeg med dig, for det er fandme ikke sjovt. Hold nu op. Det er jo alt om sluttende. Ja. Altså, den måde som... Altså min erfaring er, at uanset at man ikke kan se en vej ud af det, så kommer man ud af det. Og det kan så være omvej, eller det kan være, at man er god til at være i det, og føle de ting, der skal føles, og bearbejde det. Det ville jeg jo ønske, at jeg havde kunne have gjort. Men jeg tror bare, det der med at vide, at der kommer et liv igen, og du kommer til at blive glad igen, og du kommer til at elske igen, for det gør du. Der er jo ikke nogen, der har kærestesorg i 80 år. Altså, der er jo ikke nogen, der har kærestesorg et helt liv. Det kan jo godt være en gang, når jeg bliver 90, at jeg kommer til at tænke tilbage på det der forhold, vi har siddet og snakket om. Men så bliver det med glæde over, at vi havde hinanden i den periode, og at vi nåede at elske hinanden og var noget for hinanden. Altså, det bliver med taknemmelighed. Og vi er videre begge to, det er jo også, der har vi jo et eksempel på, at det skal nok blive godt igen. For jeg tror da, at vi begge to havde det sådan, at vores verden den styrtede i grus, da det ikke skulle være. Altså det tror jeg også er et råd. Det er jo sådan, når man er i forholdet. Ja. Bliv bedre til at snakke sammen. Ja, så det forebyggende råd er at kommunikere, og når du så er i kærestesorgen, så vid, at det går over, selvom det føles som om, det aldrig gør. Ja, det må være ordene. Cirka 30% af danskerne er singler, og ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet ville cirka 70% af dem ønske, at de havde en kæreste. Der er generelt flere single kvinder end mænd i Danmark, og blandt homoseksuelle og biseksuelle mænd og kvinder er der flere, der er singler end blandt de heteroseksuelle. Er du klar på at lege en runde af Jeg har aldrig, men med kærestesorgspørgsmål? Yes, bring it on. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for tilfældigt at møde min ekskæreste. Nej, det har jeg ikke. Du har ikke vidst sådan, ej, hun, han er nok på den her klub eller til den her fødselsdag? Nej, fordi jeg har egentlig helst, når vi er ekskærester, så helst ikke vil se dem. Så helst vil væk fra dem. Jeg har ikke haft sådan en, jeg må bare se dem. Du har ikke haft sådan en, jeg skal tage noget virkelig flot tøj på, og så skal jeg stå der og ligne en milliard? Jo, det vil jeg jo gerne. Og de gange, jeg har mødt mine ekskærester, der har jeg vidst, at vi ligesom skulle ses, fordi det har været nogle venner, fælles venner, der har inviteret. Og så vil man jo gerne tage sig ud fra sin bedste side, helt klart. Men jeg har ikke sådan opsøgt det. Nej. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Nej, altså jeg har prøvet, at en ekskæreste har læst mine beskeder, og det er noget af det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har prøvet, så der vil jeg helst ikke stå på den anden side og være den, der gør det. Var der noget at komme efter så der i den situation? Ja. Nå, så der, så må det da også have været grænseoverskridende for hende at læse den. Nå, men prøv at høre, det var det her forhold, hvor det var sådan on and off, og jeg ved ikke om... Jeg vil sige, at vi var kærester på det tidspunkt, hvor hun læser i min telefon og finder en besked, som hun ikke bliver glad for at se. Det er en snak. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Er det sådan været tabe sig 20 kilo? Eller klip pagehår, eller farve sort strit, eller få piercinger, tatoveringer? Det lyder fedt det hele, men nej, det har jeg aldrig gjort. Du er ikke lige pludselig set anderledes ud, efter du har fået kærestesorg? Jeg synes altid, man kan se på folk, når de har kærestesorg, så ændrer der sig. Ja, det er rigtigt, men det har ikke været noget bevidst valg. Jeg har nok tabt mig en lille smule, fordi jeg har spist lidt mindre og, og været... Mistet appetitten. Ja, og, altså, og det er jo irriterende, fordi så siger folk, ej, hvor ser du godt ud, jeg har tabt dig. Sådan, tak, eller noget. Ja, men det er, fordi jeg er fucking ked af det. Ja, det er meget mærkeligt, det der. Det er så... Altså kommentere på folks vægt på den måde. Det er en anden snak, men sådan noget. Ja, men det skal man bare aldrig gøre. Nej. Jeg har også altid fået at vide, hvor flot jeg var, når jeg havde kærestesorg. Og jeg har bare tænkt, fedt at vide, at når jeg er allermest ulykkelig, det er der, jeg alle synes, jeg er allerflottest. Ja. Super. Ja, tak for det. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier, kun for at min ekskæreste skulle se dem. Sådan nogle skjulte beskeder-agtige. Det har jeg nok gjort. Det er jo bare menneske, ligesom alle andre. Har det så været sådan noget... Se, hvor flot jeg er her, eller se, hvor fedt min karriere kører? Nej, det er nok se, hvor flot jeg er her. Nu har jeg tabt mig en hel masse. Se lige mig. Sidder nede i kødbyen. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Jeg tror ikke, at en kæreste, ekskæreste har været med utro. Tror du, du ville kunne tilgive det, hvis det skete for dig? Altså, for 10 år siden havde jeg sagt nej. Ja. Aldrig i livet. Og jeg ville blive... bundulykkelig, men jeg tror, vi kan komme videre for mange flere ting, end vi tror, vi kan. Hvis man er i det rigtige forhold, det lyder mærkeligt at sige, fordi er det rigtige forhold, hvis den ene er utro. Men det håber jeg aldrig, jeg skal tage stilling til. Men jeg er nok ikke helt så sort-hvid på det, som jeg har været. Nej, det er ikke sådan 1000% dealbreaker, hvor der bare... Jamen, jeg vil jo sige, det er en dealbreaker. Ja. Nu, det vil jeg da sige nu, men hvem ved så, hvis jeg står i det? Ja. Om vi kan komme videre fra det. Det kan da godt være, at vi kan det. Det synes jeg da... Altså, det ville jeg da håbe, at vi kunne, fordi... Jeg har i hvert fald haft oplevelsen helt konkret af at have troet, at jeg aldrig nogensinde ville kunne tilgive utroskab, og have gjort det meget klart og altid sagt det. Mm. Og så opleve utroskab, og så kunne mærke i sekundet, jeg fik det at vide, at jeg stadig gerne ville være sammen. Ja, det er jo godt. Men det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er et tegn på, at man ikke er stærk, fordi man tilgiver utroskab, og det tror jeg, der er mange, der sådan ser på det på den måde. Jeg har aldrig overvejet et åbent forhold for ikke at miste en kæreste. Nej, altså det har jeg aldrig. Tror du, du kunne finde på det, hvis Katrine kom en dag og sagde, jeg har altså brug for at komme ud og et eller andet? hvis hun kom hjem og sagde det, jeg ville have. Det, altså for det første, så ville det overraske mig helt vildt meget, for det hun ikke umiddelbart, det hun har signaleret til mig indtil nu, har ikke lige været det. Men hvis hun nu gjorde det, så ville jeg, jeg ville tage det alvorligt, fordi... Om 30 år. Ja, who knows. Hvis det er det, der skulle til... For så, at beholde hende. Så ville jeg tage stakken, ja. I hvert fald. Nu skal vi selvfølgelig også nå at hjælpe nogle lyttere, ja. Som sidder med kærestesorg lige nu. Ja. Så jeg finder lige et par spørgsmål frem. Må man forlade faren til sit barn? Min datter er 2 år, og jeg er meget usikker på vores kærlighed. Det er selvfølgelig mere komplekst end bare det. Men den del af mit dilemma fylder rigtig meget i mig. Det der med, om man må forlade faren til sit barn. Ja. Jamen, altså, ja, det må man godt. Jeg synes ikke, der er regler for, at man ikke kan gå fra hinanden, når man har fået børn. Det er selvfølgelig en helt ny ligning, når man har fået børn. Og nu kan jeg jo sætte mig ind i det, fordi jeg selv er der. Og det ville jo være, altså, det ville være så hårdt at vide, at nu er familien ikke sammen mere. Men jeg tænker bare, hvis man er der, at man har svært ved at se sig selv i forholdet, det lyder det, som om hun har, og der er jo alle mulige ting, der ligger til grund for det, som vi ikke kender til. Men det er ikke, jeg tror heller ikke, det er godt for barnet at have 2 forældre, som ikke vil hinanden, og som måske skændes, eller nu ved jeg jo ikke, hvordan det tager sig ud hjemme hos dem, men som ikke er glade, og det tror jeg, det tror jeg faktisk betyder mere for børn, små børn. Ja, så på den måde vil jeg sige ja, det må man godt. Altså jeg hæfter mig også lige ved, at hun siger, at barnet er 2 år gammelt. Mm. Og jeg kan huske, at jeg havde nogle venner, som fik børn, og hvor de fik tvillinger. Hårdt. Og så, ja, helt vildt. Og så aftalte de. Ligesom det, så snart de fandt ud af, at de skulle have tvillinger, så sagde de, vi laver simpelthen en aftale nu om, vi går ikke fra hinanden. Altså, man må ikke gå fra hinanden, før barnet er over 2. Fordi man siger ligesom, det er de hårdeste år. Det har jeg også godt hørt, den aftale. Ja. Og jeg kender også et par, som har fået tvillinger, og de sagde til hinanden, lige da de kom, okay, vi ses om 3 år. Om 3 år, så kigger vi hinanden i øjnene igen, og så ser vi, om vi stadig kan lide hinanden til den tid. Og indtil da har de ligesom bare sådan et partnerskab, hvor de sådan... Co-parenter, eller hvad man skal sige. Ja. Og det er jo benhårdt. Men jo også meget sådan realistisk og ærligt. Ja. Og de kiggede så hinanden i øjnene, fordi de der tvillinger er blevet 3 år, og de kan stadig godt lide hinanden. Og det er jo dejligt. Ja. Men altså, jeg har ikke personligt lavet den aftale med Katrine, at vi skal bare altså, glemme alt, hvad vi siger til hinanden i de her år, fordi sådan er jeg ikke selv indrettet. Men jeg tænker i hvert fald bare, at det, altså, hun er over på den anden side af det. Altså barnet er blevet de her 2 år, og det er jo ikke fordi, så bliver barnet 2, og så bliver alt nemt på 1 sekund. Men det er i hvert fald, hvis hun sagde, at barnet er 1½ år, så ville jeg i hvert fald også tænke, ej, giv det lige en chance, fordi I ikke de samme mennesker, når I lige er blevet forældre, og alt er sindssygt, og I skal finde jeres ben i det, og der er ikke tid til alt det romantiske, I plejede at have og sådan noget. Men jeg vil sige 100% ligesom dig, at hvis det ikke har noget med blæer og mos og armeproblemer og alt sådan noget der at gøre, hvis det har kun noget at gøre med, altså det kan være, drikker for meget, eller det, du ved, altså, det kan være et andet, som er fuldstændig uafhængigt af barnet problem, så synes jeg også til enhver tid, at man må gerne gå fra faren eller moren til sine børn, hvis man ikke er glad, fordi... Ja, jeg synes, vi skal slå fast. Ja. Altså, selvfølgelig må man det. Der er jo ikke en eller anden regel om, når man har fået børn, så skal I være sammen for evigt, fordi det tjener jo ikke barnet noget som helst. Overhovedet ikke. Altså, jeg kender da også mange af mine venner, som er skilsmissebørn, og som siger, at det var det dejligste i verden, da deres forældre endelig blev skilt. Ja. Og de stoppede med at skændes, og der var dårlig stemning i hjemmet, og pludselig så havde de 2 fede liv. Ja. Altså, og 2 forældre, som havde overskud og var glade, og kunne give dem alt, hvad de havde, uden at være kede af det hele tiden. Nogle gange er der jo også det, at, har jeg hørt i hvert fald, at når man får børn sammen, så og det har jeg også erfaret, så ser man nye sider af den, man er kærester med, eller gift med. Og også sider, som man ikke måske havde regnet med, og det kan jo også være i det her tilfælde igen, det ved jeg jo ikke noget om, men at han måske ikke er den far, som hun havde håbet på, han ville være, og viser nye sider af sig selv, som hun ikke kendte, før de fik barn sammen. Og det er jo, det må være også, altså det må være hårdt, ikke? Hvis man lige pludselig ikke er de forældre sammen, som man havde regnet med, man skulle være. Der kan være alle mulige ting i det jo, men altså, tyk fed streg under, det må du godt. Ja. Hej Maria. Min ekskæreste gik fra mig for et år siden efter et forhold på 7 år. Jeg har nu mødt verdens sødeste mand, og selvom at jeg ikke er i tvivl om, at jeg nyder at tilbringe tid med ham, og jeg holder af ham, så kan jeg også mærke, at det er rigtig svært for mig at åbne op, grundet det her brud, jeg har været igennem. Og jeg er virkelig i tvivl om, hvornår man ved, om man egentlig er forelsket. Hvordan ved man, om man er forelsket? Ja, fordi det er jo ikke så simpelt som, om har du sommerfugl i maven. Nej. Det kan bare være, at du er betaget af personen, eller fascineret, eller et eller andet, ikke? Jeg tror, jeg sagde indledningsvis, at det også er meget forskelligt. De der forelskelser, jeg personligt har haft, ja. De har også været sådan af forskellige grader. Altså, det er jo ikke, fordi jeg skal nok græde på, hvor meget jeg har været forelsket i et menneske, men de har bare været forskellige forhold. Og jeg har elsket dem på forskellige måder, hvis det giver mening. Og det, det er svært at svare på, hvornår ved man, at man er forelsket. Det lyder som om, hun har fundet en mand nu, som er god ved hende, og som er rigtig sød og rar. Men det lyder måske også som om, at det ikke er sådan, at der ikke er, det lyder ikke som om, at der sådan er ild og nej. Passion. Jeg tror, min egen personlige erfaring, der har jeg i hvert fald aldrig været i tvivl, hvis jeg har været forelsket. Mm. Altså, jeg har aldrig tænkt, er jeg mon forelsket? Nej. Altså, jeg har tænkt sådan, hvordan kontrollerer jeg den her fuldstændig sindssyge følelse, som jeg på ingen måde har styr på, og som gør mig vanvittig. Ja, men det kan være, altså, efter et år, hvor hun har været single og garanteret har haft kæmpe hjertesorg, ikke? Fordi 7 år med et menneske. Ja. Og så har hun mødt den her, som lyder til gerne vil hende, og som er rigtig sød og rar. Og så kan man jo også godt ville noget, fordi det virker som om, det er det rigtige. Mm. Men det er jo ikke sikkert, at det er det rigtige, bare fordi, at han vil dig. Jeg synes også bare, du siger noget vigtigt der med, at hun lige har været igennem en voldsom hjertesorg, og at hun jo på en eller anden måde stadig er i gang med at gå igennem det. Fordi der kommer jeg også til at tænke på min mand, da vi mødte hinanden. Der var han også ligesom i hjertesorg. Og jeg tror, at selvom han godt kunne mærke, da han mødte mig, at det var noget særligt, så vidste han også godt, at han havde brændt sig på kærligheden, og han skulle gå varsomt frem, og det var noget, der skulle vokse stille og roligt, for at han ikke blev bange og ked af det, og for, alt for forvirret over det, ikke? Og stadig kunne gå igennem sin egen proces. Og der tænker jeg også, at det måske også for hende er en god idé at sådan se det som, du behøver ikke være hovedkuldsforelsket i det her sekund. Det kan sagtens gå langsomt. Det kan godt være noget, der udvikler sig. Hvis du har det godt med ham, så er det ikke sådan, er det kun rigtigt, hvis jeg er helt vildt forelsket. Bare sådan, så bare se ham og nyd det, hvis det føles dejligt, og bearbejde din egen kærestesorgsproces imens. Fortæl måske ham, jeg går altså og tænker over de her ting, det er lidt hårdt for mig, jeg har været igennem noget lidt voldsomt. Jeg håber snart, jeg er videre, men altså, det skal du bare vide. Og det synes jeg er kodeordet. Det vender jo tilbage til det, jeg har været så elendig til i hvert fald tidligere, sådan det der med at snakke sammen og kommunikere om, hvordan man har det, og hvor man er henne, det er så uendelig vigtigt, fordi hvis han ved det, så ved han jo også, hvilke spilleregler han har, så at sige, ikke? Jo. Og kan også bedre støtte hende og være der for hende. Ja, for det tror jeg da i hvert fald også var noget af det, der gjorde, at det blev nemmere for mig og min mand at forelske os i hinanden, fordi at han ikke gik med sådan en stor, tung hemmelighed, sådan så at han følte, at jeg ikke rigtig vidste, hvem han var i virkeligheden, eller hvordan han havde det. Ja. Altså, at så snart han fik sagt, jeg er faktisk sindssygt ked af det, og at vi kunne snakke om de ting, så kunne han jo også se, at hun kan faktisk godt lide mig også for den her sårbare person, som har noget bagage og sådan noget. Og det kan jo være, at hun vil opleve det samme, at hendes forelskelse pludselig får lov til at vokse, hvis hun åbner sig for ham omkring hendes følelser. Det synes jeg er et kanon godt råd. Og hvis de så ikke gør, så kan hun jo mærke det, altså efter et nogle måneder, et halvt år. Ja, præcis, så kan hun jo bare sige, nå, det var sgu ikke det. Ja. Signe Vadgaard, tusind tak, fordi du kom. Jamen, og ville tak. Tale kærestesorg det med var, mig. Det var hyggeligt. Ja, og tale dejligt. Om kærestesorg. det skal vi jo alle sammen blive meget bedre til. Ja, det er i hvert fald dejligt nogle gange lige at genbesøge de der store kærligheder, og sådan lige se dem i lidt klarere lys. Fuldstændig. Når man, og også bare altså nogle gange at zoome lidt ud i det der helikopterskud, og se på det, ja, med nye øjne, og så kan der være gået et halvt år, eller der kan være gået 6 år, eller 10 år. Og ja, altså jo mere jeg sådan ser tilbage på mine tidligere forhold, og også løbende selvfølgelig, så lærer jeg af det. Altså så lærer jeg, hvordan jeg er bedre i det forhold, jeg er i nu. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.